NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Russische milities die strijden tegen Poetin zijn vanuit Oekraïne weer Rusland binnengedrongen. Er waren aanvallen in de regio Belgorod en Koersk. Er was ook een grote Oekraïnse droneaanval. Rusland claimt zeker 25 drones en 9 raketten te hebben neergehaald, ook bij grote steden als Moskou en Sint-Petersburg. Eén drone veroorzaakte brand in een raffinaderij bij Nizhny Novgorod, ruim 400 kilometer ten oosten van Moskou. 4 grote zorgverzekeraars doen te weinig om ervoor te zorgen dat hun klanten goede zorg krijgen. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo zijn de wachtlijsten nog veel te lang. En 2 van hen, Mensis en CZ, die kregen al een strafmaatregel. Ze moeten van de Zorgautoriteit binnen een half jaar orde op zaken stellen. Wij blijven hier natuurlijk de komende tijd ook heel veel aandacht voor houden. De toegang tot zorg staat onder druk. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke sleutel in handen om daar iets aan te doen. Maar wij blijven de komende tijd ook echt vinger aan de pols houden om vast te stellen hoe de zorgverzekeraars dat doen. Ja, de andere 2 zorgverzekeraars die beter hun best moeten doen zijn Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Ook het OM gaat in hoger beroep in het Marengo-proces, de liquidatiezaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij werd vorige maand veroordeeld tot levenslang, net als 2 andere verdachten. Taghi maakte gisteren al bekend in hoger beroep te gaan. En PVV, VVD, NSC en BBB praten vandaag op een landgoed in Hilversum verder over een nieuw kabinet. Ook gisteren zaten de partijen daar al samen met informateur Putters. En waarschijnlijk wordt er gesproken over een gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vooralsnog is er bij ons weten niemand nog weggelopen. Dus zit iedereen vermoedelijk nog aan tafel op de Zwaluwberg, het landgoed hier om de hoek. Waar informateur Kim Putters vlak voor zijn deadline nog een uiterste poging waagt om iets van een conceptie van een nieuw kabinet voor elkaar te boksen. Zijn opdracht onderzoekt de vorm van zo'n nieuw kabinet. Maar wellicht gaat het in de marge stiekem inmiddels ook wel een beetje over de inhoud. Bijvoorbeeld over het binnenboord houden van grote bedrijven als ASML en Boskalis. Beide ondernemingen toonden zich de laatste tijd ronduit chagrijnig over de politiek en over het vestigingsklimaat en waarschuwde dat het gras bij de buren wel eens groener zou kunnen zijn en dus fijner om daarnaartoe uit te wijken of om eruit te breiden. En dat zou niet alleen beperkt blijven tot deze 2 bedrijven, maar misschien wel meer dan te tellen is op 2 handen, zeiden de werkgeversorganisaties. Het demissionaire kabinet zou intussen geschrokken zijn en aan het vergaderen zijn geslagen in een geheime werkgroep met de naam Beethoven, ideetje van een ambtenaar. Jeroen Dijsselbloem is burgemeester van Eindhoven, bestuurlijk boegbeeld dus van de Brainport en deze dagen een soort postillon d'amour tussen Veldhoven en Den Haag. Kortzachtig overleg om ASML met al zijn toekomstplannen ook in Nederland te houden. Meneer Dijsselbloem, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u ook dat wij in Nederland fat, dumb en happy zijn? Nou, ik ga nog te zeer vanuit dat de welvaart die we hier hebben, dat we die ook houden. Maar dat is natuurlijk, als je ziet, de veranderingen in de economie gaan natuurlijk razendsnel. Ja. Dus dat is helemaal geen gegeven. Nee, dus eigenlijk vindt u dat wij fat, dumb en happy zijn? Gezondheid. Veel gepraat. Dank je. Veel gepraat de laatste dagen, ja, klopt. Yeah, yeah. Nee, dat vergt echt voortdurend onderhoud. En we moeten ons realiseren dat we zitten in een internationale omgeving. Hè. Dus het debat wordt soms heel erg haags gevoerd. Yeah. Met allerlei Nederlandse discussies. Die zijn allemaal legitiem. Maar je moet je ook realiseren dat in de wereld om ons heen gebeuren dingen. Juist. De chipsindustrie is de sterkste economische groeibron in de laatste jaren al. En de verwachtingen in de semicon-industrie zijn dat die nog een aantal keren over de kop zullen gaan. Dus de dominantie van chips en wie die technologie in handen heeft wordt alleen maar groter. Mm. En wonderlijk genoeg, nou niet wonderlijk, want dat komt voort uit een lange geschiedenis hier in Eindhoven met Philips. Maar mede daardoor heeft Nederland een hele sterke positie in die hele semicon-industrie. Ja. En ASML is daarin weer cruciaal. Die hebben een technologie in handen die verder niemand wereldwijd heeft. Juist. Dat is even de context waar we het over hebben. En in alle landen, Frankrijk, Duitsland, maar zeker in de VS, wordt nu enorm ingezet om een positie te krijgen en te behouden in die halfgeleidersindustrie, in die chipsindustrie. Nederland heeft hier goud in handen en laten we daar heel goed mee omgaan. Dreigt dat goud uit onze handen te vallen of tussen de vingers door te glippen? Nou, ik denk dat ASML heeft meerdere keren aangegeven dat ze de voorkeur hebben om in Nederland te blijven en hun investeringen ook op één locatie, of zo dicht mogelijk bij de huidige locatie te doen. Ja. Aan de andere kant, Frankrijk heeft 5 miljard klaarstaan om halfgeleidersindustrie, dus chips, industrie naar Frankrijk toe te lokken. Groot ja. subsidies. Duitsland heeft 20 miljard aangekondigd en al 10 miljard ingezet. Ja. Dus het zijn geen vage beloftes, ze doen het echt. Ja. Om grote chipsfabrieken te bouwen in Zuid-Duitsland. En dat is de concurrentie waar we mee te maken hebben. Dus je kunt zeggen, ja, maar ik vind dat wij dat Nederland dat niet moeten doen. Snap ik. Maar nu gebeurt het tegenovergestelde. Dus waar in andere landen er heel veel subsidies klaarstaan, zijn we in Nederland de fiscale faciliteiten aan het versoberen. Het groeifonds dreigt te worden opgeheven. Internationale studenten zijn niet meer welkom. De kennismigranten moeten worden afgeknepen, of er moet een plafond komen. Ja. Dus in Nederland is alles qua vestigingsklimaat staat nu op negatief. Ja. En in ons buitenland, die ook heel druk zijn rond de chipsindustrie, liggen hele grote welkomstbonussen klaar. Juist. Met andere woorden, u hebt het hele gesprek al samengevat. Maar de conclusie is dat de portemonnee in Den Haag open moet, als ik u zo hoor. Nou, je zult echt moeten nadenken over hoe houden we nou die unieke positie die Nederland heeft en hoe versterken we die. Ja. En we laten het natuurlijk niet uit onze handen glippen. Dus ja, er moet worden gekeken naar, hoe gaan we om met die fiscale faciliteiten? Nou, ja. Daar gaat het kabinet opnieuw naar kijken. Want ja. de ingrepen die daar gebeurd zijn wel heel erg ad hoc. Ja. En een tikkeltje wild gebeurd. Gaan we allemaal in detail naar kijken, zo meteen in dit gesprek. Maar even tot de conclusie. De portemonnee in Den Haag moet gewoon open om ASML hier te houden. Punt. Ja, zeker. Er is echt steun nodig om die grote uitbreidingen die ASML absoluut gaat doen. Ja. De vraag is nog waar. Ja. Om die ook hier te laten landen. Meneer Dijsselbloem, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u vertrouwen in Beethoven eigenlijk? Of ik daar vertrouwen in heb? Hmm. Nou, niet bij voorbaat. Het is heel goed dat het kabinet de urgentie van wat hier aan de hand is nu begrijpt. En dus interdepartementaal mensen bij elkaar heeft gezet met de opdracht, jongens, denk na wat hier nodig is om die ontwikkeling van ASML en overigens ook de honderden MKB-bedrijven die daar omheen werkzaam zijn. Er zit een hele keten om die hier te houden. Ja. Ja, dat is absoluut zo. Dus we denken vaak het gaat om één groot internationaal bedrijf. Maar ASML haalt de helft van al zijn onderdelen, om het maar simpel te zeggen, gewoon uit Nederland. En de helft daarvan komt ook echt uit deze regio. En dat zijn gewoon MKB-maakbedrijven. Die maken de onderdelen van die ingewikkelde machine. Ja. Zo belangrijk is dat. Het heeft een enorme economische impact. Het is niet voor niks het grootste en meest waardevolle bedrijf van Nederland. Ja. Ja, nogmaals, dat bedrijf staat voor grote investeringsbeslissingen en gaat afwegen. Ja. Waar kunnen we dat nu het beste doen? En daar moet dus veel gebeuren. Juist. U hebt de blaar op uw tong gepraat de afgelopen dagen, begrijp ik. Ook uit het Financieel Dagblad vanochtend. Ja. Met wie hebt u contact eigenlijk? Ja, met het halve kabinet, met topambtenaren, met het bedrijfsleven hier in de regio. Ja, zeker. Ja. Ja. En wat zeggen ze tegen u? Dat ze daar zeer serieus mee bezig zijn. Dat is ook zo, dat zie ik ook gebeuren. En daar ben ik ook heel blij mee, dat die urgentie echt wordt gevoeld. Ja. En dat men in beweging is. Alleen wat gewoon nu niet werkt, we hebben niet heel veel tijd meer voordat die grote beslissingen gaan vallen, is dat we het in een soort vertraging zetten vanwege ja, de begrotingsbesprekingen die pas op Prinsjesdag ergens toe leiden, of vanwege de formatie die gaande is en het is ingewikkeld. Ik snap allemaal dat het ingewikkeld is, maar soms, ook in een tijd waarin er een demissionair kabinet is, ja. Moet je gewoon toch knopen doorhakken. Dat hebben we eerder meegemaakt, die ja. situaties. Ja. Zoekt het kabinet naar uitvluchten? Nou, ik denk niet dat het uitvluchten zijn, maar je moet bij een zo groot vraagstuk, wat voor Nederland en de Nederlandse economie zo belangrijk is, moet je je niet meteen laten opsluiten in de problemen van Den Haag. En de problemen van Den Haag zijn politiek en financieel, dat is altijd zo. Ja. Die zijn oplosbaar. En zeker wanneer de urgentie zo groot is, moet je een doorbraak maken. Maar goed, laten we eens even een paar van die dingen dan op een rij zetten. U pleit voor miljarden voor de infrastructuur, zodat er bijgebouwd kan worden en dat ASML kan uitbreiden, dat er mensen kunnen wonen, dat er wegen naartoe gaan, dat soort dingen. Dat is punt 1. Maar tegelijkertijd heeft de Tweede Kamer, de oude Tweede Kamer nog, vlak voordat de verkiezingen plaatsvonden, natuurlijk een paar dingen teruggedraaid of het mes gezet in bepaalde regelingen. Neem bijvoorbeeld de expertregeling onder leiding van Pieter Omtzigt. Er is geld gehaald geld uit het groeifonds om de benzineaccijns van te financieren. Er is discussie over de innovatiebox, fiscale korting als je met nieuwe technieken en nieuwe ideeën bezig bent. Allemaal dingen die voor bedrijven zoals ASML, maar ook voor andere bedrijven, van groot belang zijn. Dan is er nog een discussie over studenten uit het buitenland, al dan niet hier huisvesten. Dan staan toch eigenlijk alle seinen op rood. Nou ja, dit is het probleem. Dus alle seinen staan op groen in een aantal andere landen om ons heen, waar men ook chipsindustrie wil ontwikkelen. En de seinen in Nederland staan op al deze onderwerpen op rood. Kijk, die fiscale onderwerpen, daar kun je politiek alles van vinden. En daar ga ik me ook verder niet mee bemoeien. Maar wat hier gebeurde was dat men dekking zocht voor politieke wensen. Ja. En onder grote tijdsdruk vervolgens is gaan snijden in fiscale regelingen. Dus ik ben ervoor dat het kabinet, en dat gaan ze ook doen, hebben ze ook toegezegd in de Eerste Kamer, dat opnieuw gaat kijken. Is dat nou de goede dekking of zijn er andere dekkingsmogelijkheden? Of moeten de regelingen preciezer en genuanceerder worden aangepast? Dat zou ook kunnen. Dus daar is het kabinet mee bezig. Mm. Dat vergt wel steun van de Tweede Kamer, dus dat is nog zeer onzeker. Maar ik weet niet of je nou op één hebt gekeken afgelopen vrijdag. Toen zat ik daar aan tafel met Mickey Adriaanses, de demissionair minister van Economische Zaken. Toen vroeg ik ook, doet u een beroep op de Tweede Kamer om die regelingen, of in ieder geval die moties in te trekken, dan wel bij te sturen? Nou, er kwam weinig op terug. En ze wees naar de Eerste Kamer, waar het allemaal nog behandeld moest worden. Ja, mijn begrip is dat het waren amendementen. Dus die hebben echt dwingende kracht van wet. En tegelijkertijd hebben we nog tijd, omdat ze pas later ingaan. En dat geeft de staatssecretaris van Belastingzaken nog de ruimte om er opnieuw naar te kijken. Te kijken naar andere dekking. Ja. Zodat de politieke wens van, er moest bijvoorbeeld geld worden vrijgemaakt voor studenten die in een nadeelpositie zaten. Ja. Die politieke wens zou het kabinet dan kunnen respecteren, maar met een alternatieve dekking komen. Nou, daar wordt nu naar gekeken. Sommige van die fiscale regelingen worden ook nog, geloof ik, geëvalueerd. Dus dan kan de Kamer, Eerste en Tweede Kamer, dat debat goed en zorgvuldig voeren. In plaats van dat het in het holst van de nacht ineens de regeling om zeep wordt geholpen. Dus dan is uw pleidooi, trek die dingen in. Mijn pleidooi is, maar het gebeurt ook, dat de staatssecretaris met alternatieve oplossingen komt. En dat de Kamer gewoon een zorgvuldig debat voert over ook het fiscale vestigingsklimaat. Daar mag je van alles van vinden. En ik weet dat daar politiek heel verschillend over gedacht wordt. Zeker. Maar het kabinet, ik denk dat ondernemers in Nederland ook wel recht hebben op een zorgvuldige afweging en enige zekerheid voor de lange termijn. Want zij moeten ook investeringsbeslissingen doen die gewoon gaan over 10, 20 jaar vooruitdenken. Ja, maar laten we dan even een paar van die dingen erbij pakken. De expatregeling. Hè? Dus mensen die zich hier vestigen om bijvoorbeeld bij een hoogtechnologisch bedrijf in uw regio te komen werken, die krijgen een fiscale korting. Omtzigt wil dat weg hebben. Daar is over gestemd in de Kamer. Vindt u dat dat behouden moet blijven, ja of nee? Nee, ik ga me daar niet in mengen. Dat pleit ervoor dat het vestigingsklimaat in totaal in Nederland goed blijft. En daarvoor moet je ook kijken naar het buitenland. Je kunt wel zeggen, ik vind gewoon dat al die regelingen en die tegemoetkomingen aan het bedrijfsleven eraf moeten. En dat ze meer belasting moeten betalen. Ja. Maar die bedrijven zijn vrij. Dat zijn vrije ondernemingen. Die kunnen zichzelf echt verplaatsen naar het buitenland. Dus je zult of Europees afspraken moeten maken over het fiscale klimaat, zodat je niet met elkaar concurreert. Daar ben ik erg voor. Ja. Of een schuin oog moeten houden op wat gebeurt er eigenlijk in andere landen. Je kunt niet in Nederland het fiscale vestigingsklimaat de nek omdraaien en dan verwachten dat bedrijven niet daarna gaan handelen en activiteiten gaan verplaatsen. Dat is gewoon een reëel punt. Ja. We zitten echt in een internationale omgeving en hou dat alsjeblieft in de gaten. Ja, maar daarmee zegt u eigenlijk dus, doe alles wat je kan om ASML hier te houden. Dat sowieso. Kijk, ASML is topbedrijf, leidend in een technologie die de rest van de wereld heel graag wil hebben, maar nog niet heeft. Ja. En een enorme uitstraling naar de hele Brainport-regio. We hebben hier inmiddels 6000 techbedrijven. Ja. Een deel daarvan werkt ook nauw voor of met ASML. Andere bedrijven zitten weer in andere technologieën. Maar ASML is evident voor Nederland en ook voor Europa een uniek bedrijf. Maar ja, als we kijken wat de Fransen allemaal doen, om maar zo'n voorbeeld te nemen. Het Élysée rolt de rode loper uit vanuit Parijs tot aan Eindhoven. Of Veldhoven in dit geval. Er komen 30.000 Indiase studenten met een taalprogramma naar Frankrijk toe. Er staat 5 miljard op ze te wachten. Alles wat het Élysée kan doen om ASML naar Frankrijk toe te trekken, dat zullen ze doen. Ja. En dat zijn allemaal regelingen die wij proberen af te schaffen. Precies mijn punt. Dus in andere landen staan heel veel mooie dingen klaar als zo'n bedrijf als ASML daar zou investeren en zijn volgende uitbreidingen zou realiseren. Ja. En in Nederland staan alle seinen op rood. Dus wij zeggen, maak de regio waar ASML dan ook zit aantrekkelijk door te helpen met woningbouw. Want dat is natuurlijk cruciaal als mensen hier naartoe komen voor die tienduizenden banen die erbij gaan komen. Ja. Help om de universiteit, de technische universiteit is eigenlijk nog maar een relatief kleine universiteit, maar alle ingenieurs die daar afkomen kunnen onmiddellijk aan het werk in deze regio. En dat is echt zonder overdrijving. 60% van de internationale studenten die hier afstuderen gaan onmiddellijk aan de slag in deze regio. En de universiteit heeft gezegd, wij zouden heel graag verdubbelen, omdat de mensen die wij opleiden kunnen hier ook echt aan de slag. Die zijn onmiddellijk nuttig voor Nederland. Ja. Daar hebben we hulp bij nodig. Dus ook dat punt ligt op tafel in Den Haag. Ja. Hoe kunnen we nou dat technische onderwijs, universiteit, HBO en MBO, heel belangrijk, ook laten meegroeien met deze economische ontwikkeling. Ja. Ook daarvoor hebben we hulp nodig van het kabinet. Ja. Dus, maar als de Fransen 5 miljard bieden en de Duitsers 20... hoeveel moet Den Haag dan bieden om ze hier te houden? Nou, ik denk in alle ernst, de investeringen die nodig zijn in deze regio belopen echt in de miljarden. Wij hebben een woningbouwopgave van 100.000 woningen, is onze schatting. Wij hebben enorme knelpunten rond bereikbaarheid op spoor en op de weg. Wij willen graag onze onderwijsvoorzieningen uitbreiden. Alleen al de huidige prognose is dat we 20 basisscholen en, ik zeg het nu uit mijn hoofd, 4 middelbare scholen bij moeten bouwen. Ja. Dat zit allemaal niet in het gemeentefonds. Dus dit probleem, als je deze uitbreiding, wat echt uniek is voor Nederland, hè, en die welvaart gaat ook naar heel Nederland, als je die uitbreiding mogelijk wil maken, dan moet je ook zorgen dat die woningbouw erbij komt, dat die bereikbaarheid op orde is. Maar we hebben het dan over 5, 6, 7, 8 miljard, 10 miljard? Ja, wij hebben nu een pakket neergelegd wat inderdaad meerdere miljarden beslaat. Hoeveel? Nou, dat zit tussen de 5 en de 8 miljard. Wij zijn bereid daar ook een deel van zelf bij te dragen. Ook het bedrijfsleven in deze regio heeft een traditie om mee te betalen, ook aan publieke voorzieningen. Dus zo'n pakket moet er komen, waarin de regio en het bedrijfsleven meebetaalt. Ja. Maar het is evident dat de investeringen die nodig zijn om ASML en zijn ontwikkeling hier te laten groeien, dat vraagt heel veel. Ja, dan ga ik even op de stoel zitten van uw partij. Of van partijen in dat deel van het politieke spectrum. En daar hoor je dan, ja, ze maken mega winsten. Mogen ze zelf ook alsjeblieft iets investeren? En waarom laten wij ons als land gijzelen door één zo'n bedrijf? Nou, we laten ons niet gijzelen. ASML is er heel eerlijk over. En die zeggen, wij willen bij voorkeur echt in de regio Eindhoven, in de Brainport blijven. Het moet wel mogelijk zijn. Dat is ook mijn stelling als burgemeester. Het kan alleen als het kan. Als hier alles vastloopt, als gewone mensen met een mbo-opleiding hier geen huis meer kunnen betalen, dan kan het dus niet. Tegelijkertijd, als het kabinet ons helpt, dan kan het wel. Dan kan dus die groei van ASML, en nogmaals, dat levert welvaart op voor heel Nederland, ja, dan kan die hier plaatsvinden. Maar zonder die hulp, ja, kan het niet. Mijn favoriete negatieve voorbeeld is Silicon Valley. Daar, ja, heeft zich ook zo'n enorme concentratie van technologiebedrijven voorgedaan. Silicon Valley is inmiddels totaal dichtgeslipt en onbetaalbaar voor zeker voor lagere inkomens, maar ook voor alle middeninkomens. Het, ja, allemaal die regio uitgedrukt. Ja. Dat gaan wij hier niet laten gebeuren. Nee. Dit blijft een diverse en sociale stad. Ja. Dat betekent dat we niet zomaar moeten bouwen, maar echt betaalbaar moeten bouwen. En ook daar hebben we dus hulp bij nodig van het kabinet. Ja. En hoe zit het met stikstof eigenlijk in de Natuur- en Herstelwet? Stikstofproblematiek is voor Eindhoven op dit moment nog geen belemmering voor bouwprojecten. Oké, dus u kunt gewoon daar de heipalen de grond in jagen? Ja, dat doen we ook. Het tempo is alleen niet hoog genoeg. Ja. En nogmaals, ja, dat gaat soms ook over geld, soms over wet en regelgeving, soms over de garanties of zekerheid in beleid. Daar heb je, ja, het onderwerp weer. Ja. Ja. Geef investeerders zekerheid in beleid en dan kunnen we gaan bouwen. Ja. Maar Den Haag is daar echt bij nodig. Hoeveel tijd is er nog, meneer Dijsselbloem, voordat dat geld dan uw kant op moet? Of in ieder geval de beslissing moet worden genomen dat dat geld er gaat komen, dus die tussen de 5 en de 8 miljard euro? Nou, mijn begrip is dat de grote investeringsbeslissingen de komende maanden gaan vallen. Tot aan de zomer? Voor de zomer. Uiteraard hoeven die middelen niet voor die tijd er al te zijn. Maar het politieke besluit wel, zegt u? De toezegging. Ik denk dat ASML gewoon moet weten, als wij dit nu hier gaan realiseren in Nederland, deze geweldige uitbreiding, kan dat dan eigenlijk? Of loopt het dan aan alle kanten vast? Kunnen wij dan nog kenniswerkers laten komen? Dit gaat over absoluut top opgeleide, gepromoveerde natuurkundigen uit de hele wereld. Ja. Mag de universiteit nog internationale studenten hier naartoe halen? Niet volgens want dat een aantal talent hebben we nodig. Ja, maar niet volgens een aantal formerende partijen. Dat hebt u ook gezien, gehoord en gelezen. Ja, dat klopt. En dus dat willen ze niet. Dus er moet een migratiemaximum komen volgens sommige partijen. NSC bijvoorbeeld. De Partij van Wilders wil überhaupt niemand binnenlaten. Om maar eens wat te noemen. Dan hebben we het alleen nog maar over migratie gehad. Kijk, soms moet je in een formatie je toch realiseren dat er nu een acuut vraagstuk is, wat ook echt kabinetsbeleid vraagt. En dan zal het demissionaire kabinet dus ook in contact moeten treden met de formatietafel en het daar neer moeten leggen op enig moment. En moeten zeggen, beste mensen, we staan voor een urgent vraagstuk. Dit kan niet een half jaar, of ik weet niet hoe lang de formatie nog duurt, wachten. Dus weet dat wij dit nu doen en ik vraag ook om steun en ruimte daarvoor. Ik geef maar een voorbeeld, heb ik in het Financieel Dagblad ook genoemd. Toen wij aan het formeren waren in 2012... speelde het faillissement van SNS Reaal. Ja. Dat kostte heel veel geld. Uiteindelijk hebben we dat nog beperkt weten te houden tot 3 miljard. Maar ook 3 miljard was al veel geld. Aanvankelijk leek het nog veel duurder. Toen heeft gewoon het zittende kabinet ons daarover geïnformeerd en gezegd, ja, u moet weten dat terwijl u zit te formeren, speelt dit grote probleem. En dus dat gaat geld kosten. Dus eigenlijk zegt u, en dat is dan met name natuurlijk gericht, neem ik aan de demissionaire premier, want die leidt dat overleggroepje, dat Beethovengroepje. Treedt in overleg met de informateur en met de formerende partijen en zegt gewoon, dames en heren, ik ga ergens 5 tot 8 miljard vandaan nodig halen. Dat is echt nodig, want anders dan vertrekken die bedrijven. Ja, ik denk dat een demissionair kabinet moet gewoon doen wat nodig is in het landsbelang. Dus ook dit. Dus ook dit, maar moet dat wel natuurlijk met open vizier doen naar de partijen die op dit moment aan het onderhandelen zijn en die mogelijk het nieuwe kabinet gaan vormen. Ja. Je kunt niet heel Nederland zo lang, zeker als het om urgente kwesties gaat, op slot zetten. Ja. Nou is die discussie over vertrekkende bedrijven of mensen uit die bedrijven die waarschuwen dat ze mogelijk gaan vertrekken, in sommige gevallen dreigen te vertrekken, die speelt natuurlijk al heel lang. We hebben het gezien bij het vertrek van Shell, van Unilever, van DSM. En toen was ook het adagium van sommige partijen, nou ja, het zijn hoofdkantoren, werken hooguit 200 man. Dat is niet zo erg, dat is niet het einde van de wereld. Die discussie hebt u natuurlijk ook gevolgd. Zeker, maar dat is nu in ieder geval niet aan de orde. ASML heeft nu wereldwijd zo'n 40.000 mensen. De helft daarvan werken in deze regio, de regio rond Eindhoven. Ja. En afgeleid ongeveer 3 keer zoveel banen in de maakindustrie, die allemaal onderdelen leveren voor die ingewikkelde machines van ASML. Ja. Dus zeg maar nog eens 60.000 banen er omheen en 20.000 hier. Ja. Zij willen nu verdubbelen. Dus u kunt de rekensom maken om hoeveel werkgelegenheid groei en hoeveel welvaart dat gaat. En nogmaals, dat straalt inmiddels ver buiten deze regio uit, dat economische effect. Dus dit gaat niet zomaar over een paar kantoorbanen of over de juridische constructie waar het hoofdkantoor komt te staan. Dit gaat over reële bedrijvigheid. In een van de belangrijkste economische sectoren van dit moment en van de toekomst. Ja. De CDA-wethouder bij u, CDA-wethouder Brainport, Stijn Steenbakkers heet hij. Die heeft uw stuk uit het Financieel Dagblad van vanochtend rondgestuurd via X, met daarbij de mededeling cruciaal moment. En hij tagde bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hebt u nou in alle eerlijkheid de indruk dat ze daar helemaal wakker zijn en de urgentie van dit probleem daadwerkelijk goed begrijpen, doorwrochten behandelen en ook ernaar handelen? Het eerste zeker, de urgentie is duidelijk aanwezig. Het kabinet is vastbesloten om ASML in Nederland te houden. Wat nu dreigt te gebeuren is dat we weer toch verlamd raken door de Haagse werkelijkheid. En die is politiek en financieel. Politiek, we zijn demissionair, dus we kunnen niet zoveel. En ik zeg, sorry, de urgentie is te groot, het belang is te groot. U moet daar doorheen, vind er een vorm voor, samen met de formatietafel. Mm. En financieel Kijk, we hebben de laatste jaren gezien dat er aanhoudend en terugkerend grote onderuitputting is. Dus de ministeries houden geld over, een beetje simpel gezegd. Ja. De spelregel is dan dat de minister van Financiën dat geld gewoon ophaalt en naar zich toetrekt. Dat moet hij deze keer weer doen. Ja. Maar vervolgens mag het kabinet, ook een dimissionair kabinet, mag wel zeggen, nou, van al die miljarden die niet zijn besteed, dan maken wij nu een nieuwe afweging. En gegeven deze enorme uitdaging en kans voor Nederland, besluiten wij nu om x miljard van dat vrijvallende geld beschikbaar te stellen voor het mogelijk maken van de groei van ASML. En dat geld hoeft niet naar ASML wat mij betreft, maar dat moet wel naar het accommoderen en het mogelijk maken van de groei en ontwikkeling in deze regio. Want er zijn hier echt grote knelpunten. Maar ze vluchten weg in techniek, zegt u. Ja, maar ik probeer dus mee te denken over hoe het financieel zou kunnen. Dat zou, omdat het grotendeels, echt overgrote deel van wat we nodig hebben is incidenteel geld, dus eenmalige investeringen. Ja. En daarom zou dat kunnen uit de onderbesteding of onderuitputting bij de ministeries. Ja, moet geld dat op de plank blijft liggen dat over is en dat niet wordt uitgegeven, simpel gezegd. Ja, dat kan. De minister van Financiën trekt dat in deze tijd van het jaar altijd naar zich toe om daarna de begroting te gaan opmaken. Ja. Dus daar zit ruimte. En de politieke urgentie is zo groot dat zelfs tijdens een formatieproces hier toch beslissingen voor nodig zijn. Juist, dus dat moet dan dus voor de zomer allemaal gebeuren. Dus bij de voorjaarsnota moet dat naar buiten komen of nog eerder eigenlijk? Ja, ik denk oprecht nog eerder. Nogmaals, deze maand die grote subsidies in een paar van onze buurlanden, en ze zijn nog groter in de Verenigde Staten, die staan gewoon klaar. Dus deze maand? Ja, zeker. Op korte termijn moet het kabinet, dat hoop ik zeer, en ik weet dat eraan wordt gewerkt, met een brief komen. Ja. Hoe we deze ontwikkeling van ASML mogelijk maken in Nederland. En vlucht niet langer weg in de techniek en trek gewoon de portemonnee, dus 5 tot 8 miljard. Ja, dus de politieke en financiële problemen zijn oplosbaar. Jeroen Dijsselbloem vanuit Eindhoven, hartelijk dank. Hier de Nieuws-BV, wij melden ons morgen. Ik wens u een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, de Champions League. Goeie voorzet! Borussia Dortmund tegen PSV. Lozano die een vol geeft en daar is Bakayoko met een schot. Met als inzet een plaats in de kwartfinale. Luuk de Jong. Dortmund PSV. Lozano die een vol geeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! Morgen vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Zo, een geweldige kopbal. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het theater. The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Een brede glimlach op het gezicht van je klant? Daar gaan wij bij Specsavers iedere dag voor. Dit maakt ons vak zo mooi. Wil je ook een carrière als audicien, opticien of winkelmedewerker bij een Great Place to Work organisatie? Kijk dan op specsavers.nl/jobs. Specsavers. Haal het beste uit jezelf. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagens zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en of het slim is om over te stappen naar elektrisch of nog even niet. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar.